Estás escoitando A Tarde en Melide con María Torre. Pois na tarde continuamos en directo, facémolo pois eso desde este punto do dial 207.1 de FM e temos aquí os nosos tertulianos, temos o futuro, temos os que realmente hai que escoitar, porque nas súas mans vai estar todo dentro duns anos. Non é peloteo, María? É certo. David, boa tarde. Boa tarde. Moi benvido, María, que tal? Hola, boas tardes. E Dani, Daniel, don Daniel, moi boa tarde. Hola, boas tardes. Ollo, que decía, non é peloteo, é que dentro duns anos os médicos os que imos a ir serán, pois, da vosa idade, os mestres seredes vos, ca vosa idade, é dicir, hai unha xeneración na que os abogados, os interventores, os alcaldes, os políticos, os bombeiros serán, é dicir, serán da vosa quinta. Sí, é certo. Claro, que María e Dani estaban aí dicindo, mira como nos fai a pelota, pero non. No, no, porque no, foi que vos... porque hoxe estivemos cantando unha canción así que parecida. E claro. Era en plan... Niños... Futuro. Ah, estaba pensando, estaba involucrado porque me... No, porque foi... Sims, ¿no? Claro, pois pues puxémonos a cantar eso. Pois é que os mientras rapaces... Mientras esperábamos a Amelia. Pois é que os rapaces son o futuro. E hai moita xente que o toma a coña, pero non, non, é que son o futuro. É o que hai que coidar e educar. De feito, se se educaran ben, con valores positivos, que todos entendemos como positivos, no futuro non habería problemas. Bueno. Claro. Pues sí, ten razón. Bueno, a xente cambia, bueno. Sí, sí, pero é que hai de todo. Xeneracións ben educadas con respecto a temas sociais, culturais, pois a temas de maltrato, a temas de contaminación, a temas de reciclase, a temas de pois de civismo, incluso apertura de ideas, non habería ningún problema no futuro, ¿no? Poucos, vamos, habería moi poucos. Xa, pero se... menos que agora habría, perdón. Claro, menos que agora sí, claro, seguro, ¿no? Fala. Se a persona que os educa tampouco está moi educada, pois... No, claro, aí hai de todo, aí hai de todo, pero bueno, con sentidiño, ti entendes, non? Sí. Era fala dunha educación xa boa, non? Que? Nada. Claro, o que pasa é que boa... No, sí, xa te entendo, o que pasa é que boa, claro, o que para un se boa, para outros non o é. Certo. Pero eu falo de cuestións xerais, por exemplo, o coidado do planeta Tierra, eso é xeral, é dicir, se o coidáramos moito... teríamos beneficios, ¿no? Ou temas de respeto xeral. Si, sí, no Mercamelide que houve este fin de semana, sabes? Mm-hmm. Había un... como un camioncillo, que estaba ali e facíache preguntas sobre reciclaxe. Eu ainda me enterei dunhas cousas. E regalaban yoyos. Si, sí. Bragas po cuello. Si. Se acertabas, regalaban. Bueno, no, por facer o test. Sería para facer, a ver, claro, a ver o que saben os, claro, nenos de Melide, exacto, de reciclase. Bueno, os nenos e adultos, era para todos. Que aprendiches? Dime algo que aprenderas. Por exemplo, ti de onde tirarías un plástico dunha chocolatina? Por exemplo, o plástico que os envolve. Eu no plástico amarelo, no contenedor amarelo. Pois, no, porque o amarelo é só para envases. Todo e entón eso onde iría? Todo demais para o verde. para o verde? Sí. Ah, pois enterome agora tamén, pero estás seguro? Ai, a mí é o que me dixeron. A lo mejor eran unos... Fresantes. No, que me deron unha empanadilla. Non me digas que che daban unha empanadilla por acertar eso. No, mentre estaba esperando por aí. Estupendo. Estaba merendando. Moi ben, moi ben, moi ben, así me gusta. Polo menos mantidiños. Bueno, en que credes resaltar? Noticia de última hora que queirades comentar ou comento eu? Pois, fai unhas semanas falamos do xuízo que iba a haber contra a Infanta e o... E houve este fin de semana, ¿no? Ao final entrou por atrás, creo. No, sí. En coche, foi en coche e despois... En coche, pero... Ata a porta. Despois baixou. Claro. Claro, eu preguntaba vos si tería que facer esa baixada por esa rampliña. Viche desa rampliña na televisión? Sí. Bueno, pois é peatonal, de feito, o seu home, no seu día, fixo esa baixada peatonal con todos os flashes, con todos os micrófonos, con toda a ollada pública aí posta e... E moitas voces decían que non tiña por que pasar ese trago. Ela xa sabes como fixo, verdad? Víchedelo. Sí, sí. Foi alidiante, baixou xa do coche. Claro. Saludou un pouco e... Ala. Pero dijo moi bien, moi bien. Entrou. Dentro. Pero se os periodistas están alonxados, non están... non sei. Teñen unha cinta, pero están cerca. De feito, se ela quere facer declaracións, ten o micrófono ali, ten centos de micrófonos ali postos. Bueno, pero nesa zona, aínda que fora andando, estaban podían estar encima os periodistas, non? Bueno, encima, ao seu lado, xusto, o carón. O carón, cerca, sí, pero non ian a entorpecer o paso, eh? Bueno, decir, eles teñen unha cinta, non están en riba dela. E pareceu vos xusto, pareceu vos ben? No. A min dame igual. Exacto. Pero, A mí non me pareceu xusto. A ver, todos terían que facer o mesmo, pero... Pero non o fan. Claro. Bueno, a ver se as novas generacións, o que decíamos antes... É que tamén este xuicio era un pouco distinto, porque era máis polémico e tal, eh? Bah, pero a mí dame igual. Pero... Sí, que fago que queira. Ou non? Sí. Bueno. Pero se o día de mañá vos vedes nos, vos nesa situación, o mellor non vos concedes poder entrar pola porta. Non vai vir toda a prensa así en plan. Depende do que fagados. Cuidado, David Pereiro, é un difícil, guau. Vai a ir solamente Radio Melide, ali co micrófono a apoiar, ¿no? Para apoiarvos, claro que claro. Sí. Bueno, máis novas que vos chamaran a atención estes últimos días. Non viche desa gala dos Goya. Solo sei que non foi o ministro este de Educación, pero... E vai a ver os Oscars agora. E por que non foi o ministro se a entrega des premios do cine español? Porque non sei por qué, pero o Seulín que non podía estar... Que dixera que non podía estar en dous sitios a vez. Mm. Pero bueno, tres sueldos a vez sí que se poden cobrar. Esa foi boa, Esa foi boa, Sí, poñete xa unha medalliña a Mary, sí, señor. Bueno, e que máis? Nada máis? Pues non sei que ganou, vaya... Pois había uns cuantos, David. No, sí, pero... Claro, non se trata de un solo que gana un Goya. No, a ver, os Goya, quixen decir os Goya. Deixa en paz, David. Bueno, non biche desa gala porque amaise moi tarde. Claro. Esa hora sí. Tedes que estar durmindo, ¿no? Para pola mañán coller folgos e ir ao instituto. Bueno, pois pues vou empezar a preguntarvos eu. Primeira nova. Interior vai a prohibir o disfraz de Guardia Civil. Ah, sí, vinox. Así que se o tiñades preparado, xa podedes tiralo ao lixo porque está prohibido. Que opinades? Pois, non sei. A mí, bueno, pois houve uns cuantos, non? Claro, todos anos, pero andan por aí en plan. Pero que sea moi realista o disfraz, é que sí que pode chegar a confusión e claro, bueno, non sei. Depende para que se xa empregado. A lo mellor hai algún que se dedica a facer bromas, outro simplemente se viste por, bueno, pero que creo que o que se dedica a facer bromas xa de antes xa creo que tiña multa. Ai, eso xa, así que non. Non sei, estou como non me vou disfrazar de eso, pois pues, dá un pouco igual, pero a min tamén. Eu paso de todo. Parece un pouco a min parece un pouco estupidez, pero bueno. Bueno, non te creas. Podería ser problemático, perigoso. Sí. Problemático. Non, eu creo que non, disfrazouse todo o mundo igual de civil toda a vida, e non pasou nada. Pero hai xente moi bueno, que non pasou nada por algo. Bueno, o sí, alguien, a ver, pero esos motivos terán, pero... Sí. Creedes que o tema dos disfraces pode ser complicado cando unha persoa vai coa faciana tapada, co corpo tapado, é dicir, completamente recoñecible, pode facer o mellor dano, pois nunha casa, pois ca que coa xente, o mellor que con esa xente tuvo problemas, e pode aproveitar ir disfrazado para... Pois o típico, cortarlle os cables da corriente da luz, rallarlle o portalón, lanzar unhas cantas pedras aos cristais, desfacerlle a cerradura con lotite e non damos máis ideas para ir a desfacer. Claro, porque se nos poñemos aquí hai moitas cousas que se poden facer, non? Sobre todo cando un vai, pois, cuberto, porque hai impunidade. Pensades que é complicado para esa xente que ten inimigos? Sí. Sí, iso é complicado, pero... Cando entroido, creo que a xente non se pon a pensar niso, porque apenas. Bueno, a xente, non, pero normalmente a xente aproveita cando hai casas vacías, e cando o que hai que facer é non ter inimigos. E xa claro, está. Como nós, bueno, claro, pero hai xente, sí, eu lembrome dun señor que tiña moita xente que non o quería, que non o quería polo cargo que tiña, non o querían, e tiña sempre medo no entroido de que foran a súa casa completamente disfrazados, unha pandilla, e que lle romperan os cristais lanzando pedras, sin poder saber quen é, ¿no? Ou que lle fastidiaran a cerradura, a pechadura, co palillo, co lotite, que lle rallaran o portalón do garaxe, todo isto, tiña moito medo sempre. Bueno, xa, pero... O do lotite non foi idea. Perdón, pero... madre mía, non me digas que non sabías esa idea. No, nunca escoitala, pareceme moi original. Pero se aí deches unha idea para Android. No, eu non llevo fastidiar a casa nada, bueno, a bueno. Nadie. Ora se parece unha cerradura con notite, eu non fun. Chao. Bueno, eu penso que esos son casos específicos, non pode pasar calquer día, pero non sei. Home, aproveitan ese día, xa que todos van disfrazados, eles van. Pero non se, non se pode facer nada contra eso. Poden disfrazarse outro día. Bueno, sí, pero outro día sería máis chamativo, porque te dis, ían disfrazados, velos disfrazados pola rúa e dis, "Oye, isto chama a atención." Xa, pero que a única maneira de parar iso é poñer máis vixilancia ou prohibir o entroido. É que, claro. É que non se vai fastiar todo o mundo por dous aí que empezan a putarlle os titas portas. A facer maldades, non? Claro. Bueno, non, non vos ves así moi interesados no entroido. Ides vos a disfrazar ou non? Sí. Sí. Sí. Sí. Non diga desde que. No, no, claramente. O ano pasado ganamos, gañamos sí. un grupo de rapaces. Estábamos Daniel e eu. Chamámonos os embusteiros. Os embusteiros. Este ano somos... Pero no, no entroido que se fai aquí no concello. Participamos tamén, participamos, pero aí merecimos a vitoria, pero o botongo no, clarísimo e non. E non vos deron o premio. No Noies gañamos. Noies ganáchedes, pero no, no xeral, no, no, no concurso de entroido xeral do concello non no, gañaste. Pero deixamos no. boas sensacións. O que sí, pasa que aí sí. aí o que pasa que é máis importante o disfraz, nos non era o disfraz o máis importante. O principal era facer rir a xente. Mm. E facíamos unha especie de baile mezclado con varias músicas. Bailachedes sí. no escenario. Eso conseguiron. Sí. E que vos sí, a presen... uno. Sí. Íamos de galiñas. Bueno, pero curramos, final. Eh. Sí, sí. Que fixemos de galiñas. Cambios de vestuario e todo aí. Sí. Non me acordo eu, ya. É o lume, é todo eso. Houve de todo, houve de todo. De indios. No, no. no. que fomos vestidos de galiñas. Íbamos primeiro, íbamos cunha bata era de casa. Bata. Unhas gafas de sol. E ao final acabamos claro. como unhas galiñas. Claro. Non me acordo, non me acordo. Era un baile moi gracioso que íbamos quitando roupa, íbamos tendo cousas, cousas e coa música. E bailabades no escenario. Sí. E a presentadora que petarda, ¿no? Que vos pero dixo. Pero eres ti. Era eu. Non me acordo. non pregunto, non vos dixo nada a presentadora. Imagínate que era. Sí, seguro. Claro. Non, non me acordo. Claro, sí. foi ela. Ah, que vergonza. Ah, pois que raro que non te acordes. Claro, sí. estaba intentando facer memoria. Bueno, pois este ano volveremos. Sí. Foi todo culpa do escenario que había ali. No, pero este ano, se si volvedes, vou vos a facilitar o baile. Eso, pois non sei unha introducción. Unha introducción chula. Pero, oye, pedídeme falar, porque eu dixen a todo mundo, a ver que falen, que me pidan o micro, e no, non pedía ninguén o micro para falar. Hai que animar a xente, convencer o xurado, facerse a pelota, o fala, xurado. Que fale Pereiro na siguiente. Sí. Por que? Tes don de palabra. Oh, sí, claro. un home de palabra. Hai que quedar ben. Que digo? Non sei. Non sei. Bueno, Dani. Ides a participar no entroido, non sei sino San Valentín que se celebra este venres. Espera, podes facer unha pregunta? Sí, claro. Gustouche? Sí, claro. O noso... Pero que non se acorda. Sí, o que pasa é que estou intentando facer vale. memoria. Pollos. E estou mesturando pollos, estou mesturando o voso con outros que iban de indios. Sí. É dicir, teño os dous na cabeza e non sei cales erades vos porque non me lembro agora mesmo. Ah, éramos os embusteiros. Sí, bueno, vais a claro. nos acordar de vos, vais a acordar do nombre. Sí, que salía unha llama de repente, éramos sete ou así. Sí. Así da nosa. Sí, pero da igual. Os indios eran moitos, estaban no de grupos máis grandes. Da igual. En comparsas. Bueno, San Valentín. A seguinte festa aí de la celebrar, que opinades do tema agasallos de que hai que agasallar o mozo, a moza, o marido, a muller? Credes que se pode estar enamorado toda a vida? Bueno, pues que eu... mozo que se agasai. Eu penso bueno. que os agasallos son o de menos. Hai que agasallar todos os días cun cariño. A ti toca chegar. Que bonito. A ti toca che agasallar. Sí. Sí. Eso non cho vai a contar. Sí, si ten unha moza ou dúas. E a ti? Ou tres. Claro, e ti, David? Sí. E ti, María? Eu non, xo digo claramente. María, pero... regálamonos sempre. David interesa claro. especialmente. David, a ti toca che agasallo ou agasallar. Creo que de momento non me toca nada. No. Creo. Porque non dixestes que era para mozos, non? Para Luis. Mozos, mozas. Eu. Amigos especiais. Amigos especiais. Bueno, y... como se está poñendo así moi colorado, sí. moi colorado. pero isto é radio, non é televisión, non están vendo nada, David. Por eso, pero non tiñas que decirlo de colorado. pero eso solamente sabemos aquí nós. No, pero é no. unha fortuna ter unha amiga especial. amiga especial. que va, os día por vacilalo. É unha claro. sorte. É que non vacilar. Sorte, David. Vacilamos. Noraboa, amiga especial, porque co guapo que eres, tío. que grande. De verdad, de verdad. E non son eu, señores. Pero si ten unha amiga especial, mire que sorte que ten. Sí. Dani, a ti toca che agasallar. No, eu nunca agasallo, eu son. Dani le proclama fan, su amor todos los días. No. Ah, sí, claro. Qué bien. Vai de sobrado. E a María non lle imos a preguntar por que hai que ser discreto. María de vez en cando programa su humor. Claro. Oye, eu regalo claro, todos os anos escribiñe cartas aos meus amigos. É verdad. Muy sempre bien. Nos escribimos cartas. A claro. Meu pai. David e eu sempre nos mandamos cartas. É que noies fan un buzón de San Valentín. Ali metes as cartas e podes presentálas a un concurso para ver cal é a máis bonita. E outra que non se presenta a concurso, eles non a len. E ao final vai destinado a quen queiras. Ai, por favor, pois pues, as que se presenten a concurso, falade co do concurso que as lemos aquí na radio. Xa vale. Non me presento logo ao concurso. Pero non decimos claro, o nome, no, non decimos no, o nome. Pois pues eu igual me presento, porque teño unha escrita aí. Quen se presentou ao concurso? Non, pero non me presentei. Non sei, a xente así. Hai xente que se centra en escribila tal para o concurso. Vale, pero eu comprometo a lelas todas, pero sin decir o nome. Pagan algo. Se queden con... Ah, pois pues sí, decimos ali que nos den unhas cuantas. Unhas cuantas, non todas, as do concurso. Dicimos todas. Pero que do concurso, o sea, no concurso non suele participar xente. Aí está, quen vai participar no concurso? Ostras, pues, o buzo normalmente está a tope. Pero pa xe, pa cartas pa xente, pero porque ademais mitad, non sei, xa enche unha persona que lle queira mandar aos amigos, pois pues, eu en primeiro deso mandaron así 10 cartas ou cousa así. E todas igual de curradas. Bueno, pero hai que barallar esa posibilidade, bueno, bueno, pues, eh. Sí, sí, tal. Claro, le molas aquí e facemos aquí o segundo concurso coas que se presenten, porque mm-hmm. O mellor gana alguén no IES, pero, o sea, non gana no IES, pero gana aquí. Grande. Queremos un xurado. Pues vamos a facer publicidade polo instituto, así tenemos que escoitar. Claro, facer de publicidade e organizámolo para o venres, pode ser o venres 14. Uf. No, pero é mellor que... facelo outro día porque o venres 14, bueno, no, podemos facelo o venres 14. No, eu non podo. Pero vir aquí, ah, claro. Dis, é que eu, bueno, claro. Fora de micro arreglamos. Martes, sí, mellor. Seguinte sí. Noticia, que está prohibido, vai a estar prohibido fumar no coche, non en España, Con menores de 18 anos a bordo. Isto é correcto? É unha intromisión absoluta na vida privada? É que xa tiña que ser sen menores, xa tendrían que prohibir fumar no coche, digo, pero mentre se conduce, diso. Sí, imagina, claro. O conductor vai conducindo, lóxicamente, por iso conductor, claro. É claro. Como lo de subir arriba e bajar abajo. Bueno, o conductor vai fumando e vai conducindo. Que opinades de iso? Ti xa descartado. Eu non me unha cousa que me apasione moito de fumar, non mentira, se conduce. Que claro. Nada, María, ti que dis? A mí pareceme unha boa lei, porque se unha persona, en teoría unha persona de menos de 18 anos non pode fumar, pois tampouco é plan que fumen diante del. Eu penso que cada un na súa vida sabe o mal que está facendo, cada un que fa o que queira, perdón. Sen prejudicar a menores. Aos demais, iso. Pero el sabrán o que fan. Está prejudicando aos demais. Eu se tiver un fillo e fumo, sí. Pois non fumaría diante del, pois non quero prejudicar a saúde do meu fillo, pero despois a xente pode facer o que queira na súa vida privada. Se hai xente que non é venda. Oye, diante de vos a que fuman os maiores. No. Sí. Que, o sea, bueno, no. Mayor, sí. Algún maior nalgunha festa na que vos estiverades, sí, sí, ah, sí. Sí, bueno, despois de comer eso... na mesa, sacan o pitillo e veña diante de vos. Bueno, sí, sí. Non, eh. Agora... A miña casa saen pa fora porque tamén hai nenos pequenos, entón claro. Saen afora. Na miña casa xa nada porque esta miña irmá claro. Pois ten 3 anos e tampouco plan de fumar diante dela. E contigo, David? Eu é que na miña familia non son moi fumadores, pero os que fuman ahora, como teño un primito de un ano e medio, así. Claro, ahora, córtanse diante ahora todo. Córtanse algo, pero ainda así. Ben. Pero a que logo vos dan a comer salchichas e hamburguesas? No. Eu son... herbívoro, iba a decir. Que ibas a decir? Herbívoro. Qué maravilla. Qué maravilla, Dani, te quiero. Herbívoro, sí, señor. Vegetariano. Eso. Escoitouse, Vegetariano. Non me diga, non o creo. Ahora, eu son carnívoro por naturaleza. Non son omnívoro, son carnívoro. Carnívoro. Entón, é dicir, non fuman diante de ti, pero seguro que che dá unha salchicha que non sabes de que está feita. Daniel, salchicha, e podes a fumar. Non, porque claro, o salchicha. Sorpréndeme estilo perro. Pero sorpréndeme moito que non fumen diante de vos e que logo vos dean a comer pois unha salchicha que non sabedes de que está feita ou unha hamburguesa que tampouco saben de que está feita. A mí eu non como ni salchichas ni hamburguesas. A mí as salchichas non me gustan. E ten razón que a saber. Pero eu hamburguesas tomo de... Home, de polo. Eu como, pero se máis dan, espero que máis den. O sea, que sea comestible. Non, se si comestible será, eso seguro. Pero moitas cousas hai comestibles. que non se lle deberían de dar a menores de idade, non? Sí, cierto, cierto. Pero eu creo que eso depende, o sea, está peor visto fumar que comer salchichas, porque... Sí. Bueno, as salchichas de Londres, cuidado, aquelas do hotel. Que salchichas? Non vos acordades no hotel. Non as comeu María. No. Eu sí. E fixo moi ben. É que eu, cando fomos a Londres, o sea, había un... No, daba o noso desayuno, pero eu baixei a desayunar o primeiro día. E despois xa fomos ao supermercado a comprar batido e pandaleras porque non valía para desayunar. Era levantarse, café, un palmerito ou algo. Eso non se desayuno, porque madre mía. Bueno, tamén te digo unha cousa. Batido, madalenas, tampouco os nenos deberían de comer a maioría das madalenas que hai por aí no mercado, nin a maioría de palmeritas que hai no mercado, también, eh. Pero por que? Porque se se trata de coidalos, como lle vas a dar a un neno madalenas? Madalenas, pastelitos, de todo, pero do todo do bo, ¿no? A ver si luego neno lle deixas comer gominolas y Coca-Cola y Pepsi-Cola y de vez en Red Bull. Está ben, hai que probar de todo. Pero creo que non fai tanto daño. Ti escoitaches o que acabo de decir, Red Bull, eh? Diste, hai que probar de todo. Sí. Oye, que pasa, que non vos deixan tomar o Red Bull? A mí no. No, a ver, moi a mí pequenos. Non lle gustan. Teño probado. Sí? Sí, pero... Eu nunca probei, creo. Eu probei, pero nunca tomei un enteiro, no. Así, probar. Así, sabe jarabe. Sí. Como la tónica, no? No, o Red Bull está rico. A mí, sí, a mí o sea, probei, no, gústame, pero tampouco me gusta tomalo porque prefiero un Coca-Cola. Ademais é malo para o corazón. Sí. Claro. Din que se non vas facer exercicio ou esforzos despois que é mellor que non, que non o tomes. Non ten moito sentido. O obxectivo que é unha bebida isotónica, no? Pero está que non, en teoría que non te durmas ou que te poñas nervioso ou algo así. Claro, estimulante. Estimula. E como se vos dan café? Se vas a dormir despois. ¿No? Bueno, en Londres andaba. Buf, en Londres. En Londres, madre mía. Pero non descubrades aquí o que facíamos, claro, en Londres. No, en Londres éramos boa xente, claro. Nos fixamos todos os días o que mandábamos. E aprendíamos. Claro, e aprendíamos inglés. Tu cuaderno está chísimo. Cheo de anotacións. Non fales fora do micro, David, que se escoita todo. David, pórtete ben. Oye, falando de Londres e dos Beatles, sabedes quen eran os Beatles? Sí. No. Claro. Sí. Fixeron, ¿sí?, 50 anos, creo. Non sei cando foi, bueno, desde que empezaron, creo que foi 50. 70, 70. No, 70. Non sei, no, 50 son moi pouco. 70, 70. Nos anos 70. No, no, eu non digo nada. Foi nos fixeron anos 70. 50 anos de, que dis, enriba dos escenarios. Ou 70. Desde a primeira vez, no, máis 70. 60, no, 60. No 70 empezaron, máis ou menos. No, no 70, no ano 70 empezaron, no? Sí. No. Sí. No. Que non. Sí, era no 69. Bueno, que quedarte mal, eh. No, era no 69, en serio, cubín na. Ah, que sí. Non digo nada, non teño, no teño información. Sí que. Non teño información. Que sí, o que vos digo, é que dúas chaquetas dos Beatles van a ser subastadas, podrían ser vendidas, teñen moitas posibilidades, por máis de, agarra de vosa cadeira, 60.000 euros. Vaya liada. Vaya liada. Esto está ben, é un derroche puro vicio. Derroche. Derroche total. Depende. ¿No? Home, a mí me parece un pouco... pagar 60.000 euros por unha chaqueta, pues parece un pouco exagerado, pero... Si te gustan os Beatles, realmente eres fan dos Beatles. Que ahora pensas en Leiva. No, no, estou pensando nos Beatles porque me gustan moitos, claro, Beatles. Ten razón. Pero, a ver, eu non os pagaría basicamente porque non os teño, pero... Claro. É que a xente o millón que ten diñeiro di, 60.000 euros por unha chaqueta, va, va. Iña. Claro. Aí está. Claro, nos como non temos esa cantidad... Eu se os tuvera, en plan, si tuvera cartas aí a mansalva, probablemente, si puidera, si me compraría unha chaqueta que levou un dos Beatles. Sí? Sí, a mí faría mi ilusión ter unha chaqueta dos Beatles. Claro. Oye, pero máis a chaqueta dos Beatles ou a chaqueta de Leiva? Leiva? Non sei, igual a dos Beatles. Porque, a ver, Leiva, Leiva, encándome, pero que os Beatles son os Beatles. Se te estás coitando, non ve? Pode ser, eh? Pero se lo di, lo quero. Imagina que ahora estás coitando Radio Meli de di, aí está que me iba a facer a entrevista, pois xa non vou. No, a ver. Ora ven onda tan. Ora dirá, claro, te Leiva. A ver, no, no, ora en serio. As minhas chaquetas de Leiva son bonitas, pero a ver, creo que non Leiva será moi xenial e todo o que queirades, pero non ten o mesmo peso que teñen os Beatles. Salute. E creo que non o terá. Pesache. Non será tan recordado. Pesache. Como os Beatles. Claro. Que retraso. Oye, Dani, ti dime, moi mitómano. Que? Non sabes o que significa mitómano, non importa. Mira, si te gustaría ter pois algo, pois de algún gran persoeiro que ti adores, non sei, Bruce Springsteen, unha guitarra. Arda Turán. Pois non sei. Messi, unha camiseta coa que gañara algo. Eu non sei. Rafa Nadal. Uf, a mí ese deportista sí que me A ver, de quen queredes algo? Pedide por aí, pedide. Eu de Leiva. María de Leiva. Do que queiras, aquí temos un poder. Eu un pelo da barba da Arda Turán. De quen? Dixo, un pelo da barba de Arda Turán. É broma. Arda Turán. Arda Turán é un xogador do Atlético de Madrid. Turco. Que Turco. Está enamorado. Ah, é un xogo. Eu decía, un xogador do Atlético de Madrid. Eu decía, quen é ese? Claro. Estamos aí con Bruce Springsteen, co Papa, cos Beatles. No, do Papa igual non nos interesa moito. Del Papa no. Un gorrito destes. Ah, pois molaría. O Papa do... Digo yo anillo. Sí, o gorro do Papa sí que estaría ben. O gorro do Papa. Imaginarte co gorro aquí. Claro, que eso molaría. David, ti con que te quedas? Non sei, como me gustou o fútbol, pois algunhas botas ou así, algún recordo tamén dun futbolista. Pero de que futbolista? Non sei. Ai, que pouco pedichón sodes, eh? Non sei. Pido eu, non vos preocupedes. Tan novos e tan tranquilos. Sí. Algún do Depor ou do Atlético, ala. Depor ou Atlético. Bueno, pois rematou o tempo. Queredes comentar algo máis? Bueno, eu... Mándame un saludo, mándame un saludo ás túas mozas, Dani. No, no, a miña irmá. A tua irmá. No, é que quería... vale. Quería saludar ao principio, pero non... Non houve momento, pero bueno, era felicitar. Saludar a miña irmá. Como se chama tu irmán? Anoski. Anoski. Oye, Anoski, con todo cariño, que non sei por que se ríen. É que chamase Ana, pero... Anoski, mira que ben, é un nome chulo eso de Anoski. Claro. É orixinal. Anoski, con todo cariño, estás invitada, cando queiras, podes vir a radio para darlle caña a estes. Eu doulles parabéns a unha persoa, viña. A ver, parabéns para quen? Chamas Andrea. Parabéns para Andrea, un bico tamén dentro do programa. ¿Qué? Mary, toca a ti. Pues... A Paco, perdón, é a Paco. Eu sou a Paco. Un home grande. Un home grande. Así me gusta. Pois sí que un home grande. Sí. María. Pois pues, non teño nada. Sí, claro, como nos está escoitando. A Leiva outra vez. A Quique González. Como está escoitando. Que se está escoitando Leiva. Nunca se sabe. Nunca se sabe quen escoita. Esto da radio. A vida pode ser maravillosa. Perdón. Pois pues está escoitando Leiva, pois pues que tarde en vir xa. Tarde en vir. Oye, ainda non nos dixeron día exacto, eh. Hombre, xa, tampouco pero... yo puxemos. Hai que ter un pouco de paciencia. Tranquila. ¿Mm? Bueno, moitas gracias aos tres, David, María e Dani, outros tertulianos, o sea, outras tertulias quererían tertulianos tan naturais como vos. Oh. Que está todo máis pactado por aí. É unha voz como a túa tamén. Oh. Aí estamos, aí estamos. Que bonito. Grande. Gracias, David, yo tamén te quero. Imos, escoitamos un pouco de música e enseguida sí que imos a ir con unha voz das grandes, das potentes, coa voz de Álex Porto.